أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يدخل diyor. لن يدخل demiyor. Cennete inşallah iman dolayısıyla girilecek. La ilahe illallah. Muhammedullah diye imanlar ne kadar zayıf olsa da demek ki iman vardır. Bu iman dolayısıyla cennete girilir ama dukul evvelin ile girmek mümkün olmaz. Kim bilir ne kadar beklemeden, sıkıntıdan, zahmetten sonra olacak. Onun için bu can, komşu meselesi demek ki çok mühim de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerin son kısmını böylece tehditle, hiçbir mümin demedi de kul dedi, hiçbir kul yoktur ki komşusu kendinden emin olmadığı halde cennete girsin olmaz. Demek ki herkesin cennete girmek için evvela komşusunun ondan emniyet üzerinde, rahatlık üzerinde emin olması, ondan eza ve cefa görmemesi şart koşuluyor. Onun için komşu haklarına ait hadisleri topladım da bunlar da bunu izah etmek için bunlara ihtiyaç var. Gerideki güzel söz başkadır. Şimdi bu yine Müslim ve Buhari'nin sözleriyle, hadisleriyle buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Men kâni yü'min billâhi vel yevmil âhir." Kim ki Allah'a ve yevmi ahirete iman ediyor. Allah'a da iman ediyor. Şimdi Allah'a iman edenler çok da ahiret gelince değişenler çok. İman ahiretsiz olmaz. Evet, Allah'ın varlığını körler de ikrar etmek mecburiyetinde. Bu kadar şeyi görür de, alametleri görür de bir insan Allah yok derse ona deli demekten başka şeyimiz yok, sözümüz yoktur. Onun için iman kafi gelmez. İman olunca Allah'ın kitabında neler söylediyse onlara da inanmak şart. Kitab-ı İlahiyedeki en çok şey geçen ayetler ahiretten bahseder. Dünyanın arkasından bir ahiret var. Ölümden sonra ikinci bir hayat var. Nasıldır? Hak geldiğini aklına eriyor mu? Nasıl geldik? Geldik işte. Nasıl geldiğimizi aklın ermiyorsa yarın bu dirilişe de bizim aklımız ermez. Ama Allah diyor ki dirilteceğim ve karşımda dikeceğim, toplayacağım sizi diyor. Tuhşarun, turcaun diye birçok ayetler bunları bize izah ederler. Ha, onun için ahirete iman şartıyla Efendimiz diyor ki kim ki Allah'a ve ahirete iman etmiştir bu felâ-i ziyare. Komşusuna katliyen eza vermez. Eza vermesin komşuna. Bu bir. İkincisi ve men kâne yü'min billâhi vel yevmil âhir. Yine Allah'a ve ahirete inanan insan fel yüküm tayfe. Misafirine ikram eyle. Misafir nereden gelirse gelsin. Uzaktan ve yakından. Misafirin geldiği vakitte elden gelen ikramı o misafire yapmakla Cenab-ı Peygamber bizim hepimizi mükellef kılıyor. İki. Ve men kâne yü'mini billâhi vel yevmil âhir. Üçüncü tabii ki. Yine eğer böyle Allah'a Celle ve Ala'ya iman ve ahirete iman eden insan için ettiyse eğer bu, öyleyse fel yekul hayran evliyet. Ya söylerken hayır söylesin veya sükut etsin. Bilmiyorsa hayır söylemesini. Sükut etsin, dinleyici olsun. Bu Buhari ile Müslüm'ün Hazreti Ebu Hüreyre'den rivayetidir ki buna Müslüm Hazretleri şöyle bir ilave yapmış. Ve men kâne yü'min billahi vel yevmil âhir. Kim ki Allah'a ve Celle ve Ala'ya ve ahirete imanı varsa fel yuhsin ila cari. Burada bu da çok dikkat. Fel yuhsin. İhsan etsin. Komşusuna ihsan etsin. İhsan, iyilik. Komşusuna iyilik etsin. Zararı değil. Cahat komşusuna eziyet etmesin başka. Fakat bununla beraber iyilik de etsin. İhsan etsin. İkram etsin. Bunlar tabii şimdi bizi hep düşündüren birer şeylerdir. Mesela bu imanın bunlar aslından değil ama teferruattır ama onun için demişler ki edep denilen bir kısım var ya, bu müstehap bir kısımdır. Fakat arada mı ilim meclisinde ilim en geride illa edep diyor. Edebe çok kıymet vermiş. Bunlar adab-ı İslamiyedir. Adab-ı İslamiye olmayınca cephelerin yıkılışına benzer. Ön cephe yıkıldı mıydı? Arkadan o yıkılırken en nihayet büyük kuvvetler yıkılır gider mesela. Edep yıkıldı mı? Arkasından sünnetler yıkılır, farzlar, vacipler yıkılır. Farzlar yıkılır derken iman da gider Allah'a diye. Bunun için imanın muhafızı edebe bağlı. Edep yıkıldı mıydı? Arkası tehlikeli olur. Camın feneri içindeki mumu muhafız diyor. Cam kırılınca mumun söneceği muhakkak. Ufak bir rüzgar onu söndürecektir. Öyleyse camın muhafızası, mumun muhafızası için, mumu muhafız etmek, ışığı muhafız etmek için, camını muhafız etmek mecburiyetindir. İşte bu lambalar öyle de. Cam kırılırsa içindeki telin kıymete kalmasını söylüyoruz. İçinde ama elektrik camda değil ki. İçinde ama bu cam onu muhafız ediyor. İşte kırıldı mıydı, delindi miydi, ışık kesilir. Ha, bu edep kalktı mıydı ortadan? İslam'ın ruhu gider ortadan. Ruhsuz İslam'da ne olacak? Sen ayrı, ben ayrı. Onun için bir hadisede hepiniz bildiğiniz şeyler. Müslümanlık bir vücut gibi. Vücut ne kadar azadan müteşekkil Allah bilir. Yalnız geçen bir doktorumuzdan işte şu kafatasındaki beyin kısmında 10 milyar parça varmış. Bugünkü fenin içerisinde zerre 10 milyar da her birisinin tabii ayrı ayrı vazifesi var vücut üzerinde. 10 milyar. Vücudun tabakasının hepsini hesaplayacak olursak belki bizim rakamlarımız da buna yetmeyecek. Ama bunların hepsi bir vücuda hizmet ediyor ve yekpare olmuşlar. Kaynamışlar birbirlerine. Bunun aslında mesela iskelet dediğimiz kemikler teşkil ediyor. İskelet denilen kemik teşkil ediyor ama kemikleri muhafaza için sinirler, etler, deriler, efendim içindeki ilikler filan hep bu iskeletin yardımcısı. İskeletin vazifesi içerideki alatı, edevatı muhafaza edecek. Dıştaki bu yırtılar bu içeriye kadar tesir eder. İnsanın hayatına da hayatında bir an evvel götürmesine sebep olur. Onun için adab-ı İslamiye dışarıda gibi görünüyor ama için muhafızası da ona bağlı. Çok güzel bir ayet yıkanmadı. Fakat tabucuk bir delik geldiniz miydi? Püf der. Karantıda kalırsınız. Evet adab-ı İslamiye. Ben komşuma riayet etmesem gavur olmam ya. Bundan kavga görürse sen de gavur olmam. Fakat adab-ı İslamiye rencide olur, o rencidelik lambanın sönmesine, İslam'ın ruhunun bitmesine sebep olur. Ruhsuz bir İslamiyet'in de ne olur? Bunun için eski Müslümanlar bu kardeşlik, komşuluk haklarına çok riayetkar olmuşlar. Ama şimdi yine bu dayanır geçenki dersimizdeki ahlaka. Ahlaklar tekemmül etmeyince, emmarilik denen neslin bu alt tabakasından kurtulmadıkça bu komşularla geçinmenin imkanı olmaz. Çünkü Allah Teala kainatta bütün mevcudatı yaratırken herkesi bir kılıkta, bir huyda, bir şey, çeşit çeşit yani. Biri diğerine katıyan benzemez. İnsanların hareketi de böyledir. Biri diğerine benzemez. Birisi serttir, birisi yumuşaktır. Efendim birisi gadaklıdır, birisi sakindir. Birisi zengindir, birisi fakirdir. Fakat hepsi birdir. Hepsi birdir yani. Binaenaleyh, bu vücut nasıl ki o birliğe riayet edip de bizim sıhhatımıza yarıyorsa, yani şimdi onlardan birisi bozulsa, sıhhatımız bozuluyor. Sıhhatımız bozulunca yapacağımız işlerin hiçbirisi olmuyor. Bu adab-ı İslamiye'den bir tanesi bozulunca, İslam'ın ruhu sönüyor işte o zaman. İşin tehlike noktası burada. Yoksa sen ister iyi yok, komşundan iyi geçin, ister geçinme. Bu mevzu bas ayrı gelen. Fakat İslam ruhuna temas ettiği için çok mühimdir. Şimdi insanları, şimdi sert bir adam, gadup bir adam, yahut kendini beğenen kibirli, mağrur adam, bilgisine güveniyor, sermayesine güveniyor, kuvvetine güveniyor. Onun karşısındaki zayıf insan ne yapsın şimdi? Bilgisi de yok, sermayesi de yok, kuvveti de yok. Bunun karşısında elbette ezilecek ve büzülecek. Şimdi öteki ona, onun tepesine binerken, öteki de ezilirken Müslümanlık bunu kabul eder mi? Şu vücut bir tarafı aksadı mıydı topal oluyor insan yürüyemiyor. Felç oluyor, eli ayağı tutmuyor. İçin bozulmuş aletlerden bir tanesi. Şimdi bu ufacık bir şey ama çok mühim bir yerdir. Onun için kardeşlikleri, bu komşulukları muhafaza edebilmek için muhakkak ve muhakkak adab-ı İslamiye'ye riayetkar olabilmek için nefislerimizin hakkından gelmek şart. Nefisler, nefse nasihat para etmez. Nefse ders para etmez. Nefse bilgi para etmez. Nefse hiçbir şey para etmez. Nefis azgın bir ata benzer. Almıştır binersin üstüne. Gemini ne kadar çeksen, bu bir kere dişlerin, azı dişlerini kurtardı mıydı ağzından, onun önüne geçemezsin. Seni ye düşürecektir, ye çiğneyecektir. Binaenaleyh nefis o kadar böyle acayip bir varlıktır ki, buna sen yapma etme, ya ayıptır bu olur mu? Para etmez. Hiç onun, ona nasihat edeceğim diye uğraşma. Onun nasihati içeriden gelecek. İçeriden gelen nasihat onun kulağına gelmedikçe, dıştan gelen sözler gelir geçer. Gelir geçer. Onun için büyüklerimiz ahlak-ı İslamiye çok önem vermişlerdir. Bundan dolayı Cüneyt Bağdadi haçtan gelen, hacının lafı bu ya giden, haçtan gelen o zatı sordu ki, ben hacıdan geldim, Allah mübarek etsin ama dedi, hacca giderken sen tövbekar olup da mı gittin hacca? Yoksa herkes gidiyordu da sen de mi gittin? Tövbe! İşte biz her gün yapıyoruz. Estağfurullah, sabahta da yapıyoruz, akşamda da yapıyoruz. Vazifemiz. Bu tövbe etmek yine vazifemiz, yine yapacağız. Ama tövbeyi yapmak hüner değil, tövbede durmak demek. Tövbe demek, pişmanlık demek. Yapılan hareketlere nedamet edip pişmanlık edip dönmek, bir daha onu işlememeye kastetmek. Ama yine işler, işler ama bir daha onu önlemeye çalışır. Bu pişmanlık, nedamet, kas içeriden gelip de insana, pişmanlık içeriden gelir. İçeriden bu pişmanlık gelir de seni gittiğin yoldan çevirebilirse, işte bu tövbenin kendisidir. Gittiğin yoldan bu pişmanlık seni çevirebiliyorsa, tövbenin kendisidir o. Onun arkasından da estağfurullah dedir miydi, daha da soğuktur. Yalnız buna da iş bitmiyor. Buna da tövbe etmişsin, tövbede durmuşsun. Ama ahlak yine yerinde duruyor. Ahlak yine yerine dur. Kabe'ye de gitsen o seninle gidiyor. Medine'ye de peygamberin koynuna girsen yine seninle gidiyor. Olmaz. Onu silkebilmek için, atabilmek için mücadele lazım. Affedersiniz. Memleketimiz Allah'a sevilsin. Düşman tarafından istila olsa. Dese ki, gavur senin ne işin var burada? Burası bizim memleketimiz. Defol git memleketine. Gider mi? Gider mi yani? Gitmez. Ne yapacaksın? Onun topundan daha büyük bir top, silahından daha büyük bir silah, süngüsünden daha büyük bir silah, kuvvetinden daha büyük bir kuvvetle karşıda dikileceksin. Kanları akıtacaksın, paraları da akıtacaksın. Onu kovma muvaffak olabilirsen ne hala? Kovamazsan onun boyunduruğu altında yaşamak mecburiyetine kalırsın mesela. İşte nefisle mücadele de budur. Nefsi İslah edebilirsen ne mutlu. Edemediği takdirde onun esareti altında inlemek mecburiyetindesin ki İslam'ın adı vardır üzerinde. İslam'ın ancak adı vardır üzerinde. Onun için Allah hepimizi affetsin. İslam'ın adıyla beraber ruhunu da yaşayan bahtiyar kulların arasında cümlemizi kabul etsin. Şimdi bu hadis-i şerifte Efendimiz üç şey söyledi. Allah Celle ve Ala'ya inanan ve ahirete inanan insan komşusuna eza etmiş. Şimdi burada yine iki iş var. Komşu eza edilir. Eza eden birisi de çıkar. Edepsizdir. Hakkından gelemez. Yapar çeşitli ezalar. Asıl iş eza etmek değil, ezaya tahammül etmektir. Asıl hüner ezaya tahammül edebilmektir. Ezaya tahammül düşmanın topunun tüfenginin altında sabuna benzer. Bunun topu atar da mesela şu Çanakkale denilen yerin kellerine daima dinlenir. Bu beş devletin topu oradaki askerimizin tepesinde gümbür gümbür böyle inliyor. Kim bilir günde ne kadar şehit gidiyor. Fakat burada asker İslam buraya ben düşmana sokmayacağım öleceğim diyor. Ve en nihayet gavur hakkından gelemedi defoldu gitti. Böyle bir sabır lazım. Komşu eder ne yapalım? Dövemeyiz. Dövsek de olmaz. Sabrederiz. O bizim sabrımız onu yenecektir. Eğer biz sabırlı olursak ya Allah ona bir bela verecektir. Bu bela musibet dolayısıyla ezanın önüne geçilecektir. Ya Allah onun canını alacaktan kurtulacak. Yalnız sabır ister. Bu sabırı yapabildiğin takdirde muhakkak o komşunun sana olan ezaları önlenecektir. Allah'a havale edecek. Çünkü işin hakkından gelemeyince Ya Rabbi ben bu işin hakkına gelemem. Bunu sana havale ediyorum dedin mi iş tamam. İhlasla. Onun için asıl iş sabra tahammüldür. Fakat bu tahammül mümkün müdür herkesten? Adam gadup kızı veriyor. Kızı verince kavga hazır. Kavga hazır olunca huzur kalmaz. Huzur kalmayınca da insanlar bir gavur yüzüne bakıyorsun gibi birbirine ters bakar. Bu Müslümanın elbette hoşuna gitmeyen bir şeydir. Verince kavga hazır. Kavga hazır olunca huzur kalmaz. Huzur kalmayınca da insanlar bir gavur yüzüne bakıyorsun gibi birbirine ters bakar. Bu Müslümanın elbette hoşuna gitmeyen bir şeydir. Bunun için hem bu komşuna eza etme, gelen ezaya da sabırlı ol, tahammülü ol. Sonra misafirine karşı mükrim ol. Misafirine karşı mükrim ol. Dün bir misafir geldi bize. Çok acayip. Tabii her memleketin anneannesi ayrı. Gelen misafirin akrabasından birisi vefat etmiş. Adet üzere etraf civar köyler toptan gelirlermiş taziyeye. Başınız sağ olsun diyerek. Bir köy halkı gelmiş. Baş sağlığına. Kar batmış, gidememişler. Gidememişler. Bu arada bir köy daha gelmiş. Baş sağlığına. Kar yolunun altında onlar da gidememişler. Adamın bir miktar zahiresi varmış. Misafirlerini yedirmiş. Bitmiş zahire. Ne yapacağız ki ya bu misafirleri kovamayız ya. Oğlum koş hadi bakalım. Şehirden 8.000 liralık buğday aldık diyor. Bu adımda olan para miktarı bu. 8.000 liralık buğday aldık misafirlerimize yedirebilmek. Aziz kardeş biz şehirliyiz. Paramız çok, rahatımız da bol. Fakat bir köylünün yaptığını yapamayız. Bak bu bir köylü fatıha. Ambarına koymuştu vaktiyle zehiresini. Fakat ne mükrimdi bak. İki köy komşu gelmiş, zehiresi kalmamış, hemen yollamış çocuklarını atlarına beraber şehirden 8.000 liralık buğday alıp getirmişler ki buraya gelen misafirler açıkta kalmasınlar, boşta kalmasınlar diye. Şimdi fel yüklüm dayfuhu köye girmiş de şehre girmemiş. Şehre geldi mi bir çay, bir kahve, bir şeker yallah. Akşama kalacak diye hanımın dövdü kopar, beyin dövdü kopar. Allah kusurlarımızı affetsin. Böyle misafire ikram olur mu hiç? O üçüncü kısmına giren ya hayır söyle yahut sükut et. Bu da çok mühim. Bunlara da nefisler yenildikten sonra ancak hakim olabilir insan nefsine. Nefsini yenmedikçe hakim olamaz. Bunun için ana babaların çok şeysi vardır, rolü vardır. Çocuklarını yetiştirirken terbiye-i İslamiye'ye uygun bir şekilde yetiştirmeli. Bunu sinemaya alıştırdın, efendim başka yerlere alıştırdın, kötü huyları alıcı yerlere alıştırdın. Bu her günkü kötü havadisleri de ona duyurdun mu? Bu onunla yetiştikten sonra bu sözler ise onun vız gelir bir kulağından girer bir kulağından çıkar. Hiç aklımı diyor. Onun için hayır söyler ve hayır söyleyemediği takdirde sus. Bu da sussun mu sen de sus. Bukhari Müslüm bu. Üçüncüsünde de fel yuhsin ila cari. Bizimin şeysi tebliğ. Fel yuhsin ila cari. Muhsin biliyorsun. İhsan eden. İhsanın yüksek mertebesi var. Bu yüksek mertebesine uzanma. Yüksek mertebesi çok büyük adamlara mahsus. Bizim gelire olan ihsan ona elinden gelen misafirdir. Ne koyacaksın koyacaksın. Yüzüreği çizin yatağını yapacaksın. İstirahatını temin edeceksin. Bu ihsan bizim için kafidir. Öteki yüksek ihsan ancak yüksek makamlara nail olabilen büyük devlet sahipleri olan Cüneytler gibi, Bayezidler gibi, Abdülkadirler gibi insanlara mahsus. Bizim gibileri onların lafını yapması bile adeta hata. Bu aşure dolayısıyla mesela, şimdi bunun bir kısmında komşular adet, memleket adeti. Aşureler yapılır. Komşulara birbirlerine İhsanın bir parçasıdır bu. Hem eski Nuh Aleyhisselam'ın zamanını hatırlataraktan demek böyle bir devir geçmiş. Cenab-ı Hak bu zamanın insanlarına böyle bir afet vermiş. Bu afetten de bugün kurtulunmuş. Ona teşekküren işte Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı bu şeyi biz daha güzeliyle yapıp koyuyoruz ortaya. Akşam gidiyorduk da çok hoşumuza da gidiyor tabii. Şimdi herkesi içinde etinden madem. Bazı yerde et de korlar. Şimdi bunu yapsan da ortaya koysan, bir parça da istersen ekmekten peynir koysan yanına, kafi ve vafidir yani. Mutlaka misafire ikram etmek için gayet güzel et, güzel baklava, güzel börek şart değildir. Kuru lokmaya da Müslüman razıdır. Kuru lokma ikramda bu şey olmaz. Bulunan budur efendim. Biraz tuz, biraz biber. Bulunan budur. Kusura bakma dersin. Pekala olur biter bu. Bir de çorba yapabilirsen fevkaladedir yani. Ama bizim bu günkü şey annemize uygun olmadığı için bizim misafirden özümüz kopuyor. Evde bir şey yok diyoruz. Canım tuz olmaz mı? Biber olmaz mı? Çorba olmaz mı? Yetmez mi bu? Fakat bunu koyabilmek adeta bize ağır oluyor. Bak bak bak şu kuduğuna bak. Diyecekler diyerekten çekiniyoruz ve yapamıyoruz. Allah kusurlarımızı affetsin. Ama ahlak-ı İslamiye'de böyle şey yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan daha büyük olamayız ya. Davet ediyor. Bazı dul karılar, bazı fakir kadınlar, fakir aileler, köleler davet ediyorlar. Buyurun ya Resulallah. Bu akşam, bu öğlen, ya bu vakitte bir çorbamızı. Gidiyor Resulullah. Ne koyacak bu zamanda? Bir hurmadır. İşte ben de çorba yaptıysanız budur. İşte ona benzer bir şeydir. Fakat Resulullah katliyen ben senin gibi fakir adamın evine ne geleceğim? Ne, sen ne, kim oluyorsun da benim gibi üstünü çağırıyorsun? Demiyor. Demiyor. Hatta Hazreti Ömer'in bir hikayesi vardı da pek hoşuma gider. Bir koca karı Hazreti Ömer'i davet etmiş. Peki demiş. Girmiş evine bakmış ki kapının arkasında kocaman bir sopa duruyor. Hazreti Ömer'in şişine gitmiş. Acayip ne gitmiş. Sopa ne işi var burada derdi odanın içerisinde. O da çıkarmış kılıncını oraya koymuş. Koca karı koymuş tepsinin içerisine ne koyduysa. Buyurun demiş. Sirkeyi koymuş. Sirkenin içinde de bir şey varsa belki yoksa. Başka ne varsa. Buyurun demiş. Güzellik karınlarını doyurmuşlar. Doyurduktan sonra Hazreti Ömer sormuş. Büyük hanım demiş koca. Bu odunu buraya, bu sopayı niye koydun buraya demiş. Şey etsin demiş. Nazara dikkatimi çekti. Neden koydun bu sopayı buraya demiş. Efendim demiş sen buna mı çağırdın beni deseydin demiş. Bundan dövecektim seni demiş. Yani tenezzülsüzlük olmaz. Ne, herkesin gücü yettiğini yapar. Onun da gücü ona yetmiş. Pekala. Sen demiş kılıncı ne koydun buraya demiş. Eğer sen de kusura bakmasa, bakma bir şey koyamadın deseydin ben de seni bundan dövecektim demiş. Yani az mı? Sirke bu zamanın en makbul yemeği. Bugün beğenmiyoruz başka. Onun için komşuya ikramda elden geleni daima yapmak lazım. İstanbul'un ya huyundandır ya suyundandır. Hepimiz birer memleketten gelmişizdir buraya. Adımız İstanbul'dadır ama İstanbul'un kokusundan haberimiz yoktur. İstanbul bir acayip memleket. Alttaki komşunun üsttekinden haberi yoktur. Yanındaki komşudan hiç haberi yoktur. Ölür de cenazesinden de haberi yoktur. Bu, işte artık ne zamandan beri bu. Demek toplama böyle. Şuradan buradan toplanan insanlar eski İstanbul'u değildir böyle. Eski İstanbul'un tabiatı değildir. Bu dış memleketlerden, her çeşit memleketlerden toplanarak çeşit insanların aşure gibi birleştiği bir yer çok tatlı olması lazım gelirken maalesef şekeri konmamış içerisine. Şekersiz aşure. Tatsız aşure yani. Sebebi herkes işine gider, gücüne gider, gelir evine hiç kimsenin ilgisi, alakası yoktur. Bu tabii Müslümanlığın ruhuna aykırı. O kadar insanda hırs iyi şey değil. Vaktiyle ibadethanene gelirsin, ibadetini yaparsın. Evinde istirahatini yaparsın. Sonra gidersin dükkanına. Akşam olmadan evvel de evine dönersin. Allah'ın verdiğine Allah bereket verir. Gece yarılana kadar çarşılarda, pazarlarda kalmanın hiç de lüzumu yok. Eski annemizde akşam ezanından evvel bütün Müslüman evinde. Ama elektrik falan yoktu o zaman da. Mecburiyet de vardı. Herkes evinde bulunma. Ama o çok tatlı bir hayat. Herkes çoluğundan, çocuğundan, vaktinden evinde bulunur, istirahatini yapar. Komşusu da gider, görüşür. Tatlı bir hayat. Ama bugün para kazanılacağız derken yastıdan son olana kadar çarşı pazarlarda. Ondan sonra ne zaman geleceksin, ne zaman evinde yiyip içeceksin de ondan sonra konu komşunun hatırını soracaksın. Açık olur. bu komşu hakkının, yalnız bu komşu hakkında böyle yeme içmeler değil de, şimdi bakınız bu hadiste komşu hakkının, ki hepsini almadım, bir kısmını aldım, diyor ki Resulullah Efendimiz Hazretleri Ashab-ı Kiram otururlarken sormuş bir gün. Ma tekulûne fizzina. Zina hakkında ne dersiniz siz? Zina. Malum hepsiniz de. Bunun hakkında ne dersiniz? Soruyor. Diyorlar ki kalu haramun harramahullah ve rasul. Bu bir haramdır ki Allah ve Resulü bunu haram kılmıştır. Ve haramın ilahiyen vel kıyamet. Kıyamete kadar da bu haramdır. Bugün de haramdır. Allah'ın haram kıldığı günden itibaren kıyamete kadar da haramdır. Ama insanın şuuru yerinden oynayacağı geliyor. Bir Müslüman, Müslümanlığım, Müslümanım der de, Müslümanım der de, nasıl bu harekete şey yapabilir? Nasıl olur yani? Bu iğrenç hareket, ki senin kardeşin, senin validen neyse o da o. Sen nasıl insansın ki sen insanlık çığırından bile çıkmışsın. İnsanlık çığırından çıkmışsın da artık bu hangi mahlukun seviyesine düşmüşsün, bugün kardeşinin böyle iffetine tecavüzden tıkılmıyorsun bile. Bu ne diyoruz? Haram diyoruz. Peki. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biliyor ki. لَاَنْ يَزْنِ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ اَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ اَنْ يَزْنِيَ بِاِمْدِ تِجَارِ. Komşunun hakkını belirtmek için bu insanlar arasında tabii muhtelif akidelerde, huylarda insanlar var. Bu insan ki zani, zina yapıyor. Fakat 10 tane insanla, kadından zina ediyor. Bu daha kolaydır komşusununla zina etmesi. Komşu hakkına kadar büyüyor. Evet dışarıda yapıyorsun bir günah. Uzaksın. Fakat mahallende ve komşuların arasında sen gayet emin olarak tanınman lazım. Bu gibi şeyleri hatta müdafaa ve muhafaza edeceksin. Eski delikanlılarda olduğu gibi. Eski delikanlılar kendileri şer oldukları halde mahallesini müdafaa eder. Mahallesinin kızına birisi göz dikecek olursa adamı pataklarlar, döverler, öldürülecek kadar bir daha oralara gelmesine imkan bırakmazlar. Onun için komşulara karşı, komşusuna karşı böyle bir göz atan, göz diken veya böyle çirkin fiili işleyen bir insan çok kötü bir insandır. Bakın şimdi bunu dinleyin. Bu da yine Müslüm'ün bir, Buhari ile Müslüm'ün ayrıca yine bir Müslüm'ün iki hadisidir. Yani bunları söylüyorum ki acaba denmesin. Vallahi la yu'min. Vallahi vav kasem vavıdır orada. Vav vavı kasem derler. Allah'tır orada bir ibare. Fakat vavı kasem yemin vavı oluyor artık. Yemin ediyor efendim. Vallahi Allahu Celle ve Ala'ya kasem ederim, yemin ederim ki la yu'min. Bir kere söyledi. Kafir. Ama tekrar diyor. Vallahi la yu'min. İki defa söyledi. Kasem ederim Allah'a. Mümin değildir o. Mümin olmaz. Bir daha söylüyor. Vallahi la. Kıymen ya Resulallah. Sabcan teaccüb ettiler ve sordular. Kim bu ya Resulallah mümin olmaya? Kal buyuruyor ki ellezî la ye'menü câruhu bevâika. Komşusu onun şerrinden emin olmayan adam mümin olmaz. Nedir bu yani? Bu nedir yani? Ne canlı bir şey. Allah hepimizi affet. Şimdi bu cünnetleri Allah rahmet eylesin. İnsanları tekemmüle uğraştırmak için yollar koymuşlar. Bu yollar bu imanın tadını tattırsınlar diye. Yoksa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah hepimiz Müslümanız elhamdülillah. 600 diyoruz 700 milyon Müslüman diyoruz ama 7 para etmez hepsi. Topla 7 para etmez. Niçin? 3,5 insan bizim de istediği gibi böyle oynar. Ne kıymeti var onun? Neden? İşte bak peygamber söylüyorsa imanı yok. Kemali yok. Var birçok hasta yatıyor evde yataklarında. Ama hepsi canlıdır. Canlıdır ama kıymetleri var mı? Daha beladır. Bunun başında oturacaksın, bakacaksın, ilaç vereceksin. İşte ihtiyaçların neredeyse onları yapacaksın. Hayattadır, canlıdır, insandır. Ölmemiştir. Fakat kaç milyon olursa olsun böyle insanların ne kıymeti olur? Yatakta yatıyorlar. Etrafında sağlamlar varsa onlar da onunla meşgul olacaklar. Çaresiz. Yani bugünkü halimiz tıpkı bunlara benziyor böyle. Milyonlarca insan fakat hep hasta. Hep hasta. Şimdi Allah affetsin yine kusurlarımızı. Bazı işte o hastaneleri gözümüzün önünde görüyoruz. İnsanların sağlıklarını, şu bedenlerini kurtarmak için çok masraflar yapılmış. Büyük büyük hastaneler kurulmuş. İşte onlara birçok masraflar, doktorlar, tabipler, efendim nelere lazım teşkilatını, aletler, edevatlar konmuş. Ne olacak? Bu adamın cesedini kurtaracağız. Ölmesin bu adam. İyi ölmesin ama bunun ruhu işe yaramıyor zaten ya. Ruhsuz bir adam bu. Bunun ruhunu siz ıslah edin de bu ümmeti Muhammed'e, memlekete hayırlı bir adam olsun. Sen bunu mesela hangi hastalıktan kurtaracaksın ama bu etrafına mikroplarını yine yayacak. Bu etraflarına mikroplarını yayacak. Bu mikroplarına bunu kurtarmak için bunun içini temizleyin siz. Dışını güzelleştirirsin kaç para? İç bozuk. Onun için çok mühimdir. Şimdi hastanelerimizi insanlar tedavi için giderler. İyi olurlar çıkarlar ya eceli gelir gider. Fakat ruhları bozuk olan insanların hiçbir tedavihanesi yoktur. Hiçbir tedavihanesi yoktur. O hastalığından gelir gider işte bu halinde. Üç defa Efendimiz diyor iman, iman yoktur mu? İmansızdır. Kim? La ye'menü caruhu bevan. Gayet basit ya. Komşusunun şerrinden emin olmuyor. Komşu senin şerrinden emin olmadığı takdirde sen de mümin olamıyorsun. Yavur musun? Değilsin. Bir şey yaramayan mümin. İşte hasta yatıyor orada. Bir şey yaramaz. Verirsen yiyir. O kadar. Şimdi bu Buhari ile söz rivayeti iman yoktur dedi. İmansız. Yani imanı haslı bir iman. La Müslümin rivayeti la yedhul cennete men la yu'minu carahu bevâk. Müslüm bunu daha açık söylüyor. Cennete girmez dedi. Mümin ama cennete girmeye mümin ne yapacaksın şimdi? Cennete koymuyor ama. Sen niçin komşundan iyi geçinmedin? Komşundan niçin ikram etmedin? Komşundan niçin ihsan etmedin? Bilmem belki gelecek dersimize gelir mi? Sallallahu aleyhi ve sellem zamanı saatlerinde ve sonra Ashab devrinde tabii karışık insanlar. Herkes Müslüman değil. Yahudi de var. Başka millet de var. Mesela kurbanda koyun keserlermiş. Yahut başka zamanlarda kestikleri vakitte Yahudi komşunun hakkını unutma dermiş. Eve tembih edermiş. Yahudi komşunun hakkını unutma. Yahu bizim komşu Yahudiler ne mi aşağı? Bizim komşu Yahudiler ne mi aşağı yahu? Affedin kusuru. Biz bu devre, bu duruma düşmüşüz. Allah bizi fazlıyla kurtarırsa kurtaracak. Bu paralar bizi cehenneme sürükleyip gidiyor. Bu paralara hep aşık olmuşuz candan. Bu paralar bizi cehenneme doğru sürüklemekte. Bu paraların zevkinden, sefasından biraz da ruhların sefasına geçmek lazım ya. Yine bu hadisi bir başka şekilde Efendimiz yine üç kere la yu'minu, la yu'minu, la yu'minu diyerek semle beraber söylemiş. Diyorlar ki ashabım ya Resulallah lekad hâbe ve hasir. Yandı bu adam, yazık oldu. Kim bu böyle bu adam? Kat men la yu'minu caruhu bevâik. Aynı şekilde. Bevâik zulüm, işkence, eza. Ne çeşit, çeşidi var tabii bu. Hangi şekilde olursa olsun. Bunu daha bir açıklama şekliyle Efendimiz şöylece daha bir izah buyurmuşlar. İnne racüle adam la yekûnü mü'minen iman sahibi olamaz. İmanında kamil olamaz. Olgun bir Müslüman olamaz. Nefsi emmaresinin elinden kurtulamaz. Hatta ye'mene cavruhu bevâik. Ne zaman ki komşusu şerrinden emin olurlar onun. Buna komşularından hiçbirisine şer gelmez. Ve yebitu hine yebitu. Yatıyor. Ve huve aminin min şer. Herkes onun şerrinden emin. Ne kapısını kapıyor. Ne penceresini örtüyor. Ne bir şey yapıyor. Niçin? Hepsi emin bunların. Bunların hiçbirisinden bana zarar gelmez. Hem de zerre kadar gelmez diyor. Kapısını da örtmüyor. Efendim, penceresini de kapamıyor. Emniyet kamilesi var. Ve innel mü'minellezi nefsuhu minhü fi gana'in. Çünkü müminin nefsi öteki müminden gana. Hayırları akıyor oraya. Buna hayırları akıyor. Menfaat görüyor daima. Şer yerine menfaat görüyor. Hiç zarar görmüyor. Ben nâsü fîhî, men nâsü minhû fî râhâdîn. İnsanlar ondan rahat üzerindedirler. Bundan daha iyi hangi dersi istiyoruz arkadaş? Kapına polis kosalar, kapına jandarma kosalar yine para etmez kötü insanların şerrinden insanı. Herkesin de kapısına polis konmaz ya, herkesin kapısına ne de jandarma konmaz ya. İşte en iyi şey içeri yerleştireceğimiz ahlaki düsturlar. İslam'ın beğendiği düsturlar ama. İslam'ın düsturlarının dışarısında olan düsturların hepsi bozuk. Hazreti İmam Müslim bunu şöyle diye icra ediyor. Vellezî nefsî biyedî. Yukarısını almadım. Lâ yü'minü abdün hattâ yuhibbel icâr. Bir insan yeminle söylüyor ya, ki bir abid mümin olmaz. Hattâ yuhibbel icâr. Komşusu için seviyor. Yahut bu ikinci bir tabiriyle li ahîdî. Yahut karı ya komşusu veya kardeş. Komşu kardeş bir. Mâ yuhibbülü nefsî. Canına ne istiyorsa, kendi için neler istiyorsa, komşusu için de onlar istiyor. Benim olsun da onun olmasın demiyor. Benim neyim olursa, benden daha iyisi onun olsun diyor. Ha, bunu bazı böyle numunelerini büyüklerimizden geçen büyükler pekala göstermişler. İki kişi ortak olmuşlar. Bir işte, ekin ekmişler. Buğday olmuş. Şimdi ihtiyar kendi buğdayından fazla olaraktan gençmiş öteki kardeş onun buğdayının içerisine katıştırıyormuş. Atıveriyormuş. Bu gençtir diyormuş. Hayatta daha onun çok ihtiyaçları var. Ben ona yardım edeyim diyerekten saklıca atıyormuş. Şimdi o genç de diyormuş ki bu ihtiyardır. Bundan sonra pek çalışamaz. O da kendi hissesinden onunkına ilave ediyormuş. Yardım olsun diyerekten. Müslüman ruhu böyledir kardeş. Hep benim olsun dedin miydi? O Müslüman ruhunun dışındadır. Allah durumuzu affetsin. Bugünkü kavgaların, kıyametlerin kökü bizim Müslümanlıktaki zaafımızın neticesidir. Bizim Müslümanlıktaki zaafımızın neticesidir. Bugünkü kıyametler nedir? Hiç başkasına bahane bulmaz. Eterracül il-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuru saadetlerine. Fekal, ya Resulallah. Efendimiz diyor, ya Resulallah. İnni nezeltü fî mehalletin. Fî mehalleti beni fülen. Mahalleler, bizim de şimdi burada mahallelerin adları var ya. O zaman da filanın mahallesi diyerekten. Bizim mesela İskender Paşa'nın mahallesi diyorlarsa. O zaman da öyle bir ak filanın ben mahallesine kondum, indim. O mahallenin sakinlerinden oldum. Ev aldım yahut kiraya gittim. O mahalleli oldum. Ve inne eşeddühüm ileyye ezen akrabühüm diyeceğim. Fakat orada en yakın bir komşum var. Bana o kadar eza ediyor ki. Pişman oldum o mahalleye gittiğime. Feba'ate Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer ve Ali radıyallahu. Bunun şikayet üzerine Cenab-ı Peygamber, Ebu Bekir, Ömer ve Ali Hazretlerine demişler ki gidin bu mahallenin mescidinin kapısına feyekumune ala babi feyesihun. Burada şimdi nutuk de, vaaz de, konuşma de. Konuşuyorlar. Feyesihune ela inne erbeine daran car. وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ خَافَ جَارُهُ بَبَائِكَ. Bunu ilan diyorlar. Bu mahallenin camisinin kapısının önünde bu camiye gelen insanlar duysun. Bir evin 40 tane komşusu o ev komşudur. Birbirlerinin komşudur, komşulardır. 40 tane. Evet. O zaman da evler böyle toplu bir yerde değil. Biri burada, biri burada. Bizim Trabzon'daki Trabzon taraflarında olan evler gibi. Çeyrek çeyrek. Çünkü kalabalık bu kadar değil o zaman insanlarda. Fikra velayet kul cennet men khafe cahuhu babak. Cennete girmeyecek komşusu onun şerrinden korkan adam. Korkutmuş ortalığı. Cennete girmeyecek. Aklınızı başınıza toplayın. Komşularınıza eza etmeyiniz. Hulasa olarak da. Komşularınıza eza etmeyiniz. Çünkü sonunda cennete giremeyeceksiniz. Öyleyse komşularınıza faydalı olun ve onlara zarar ve ziyan etmemeye gayret edin, dikkat edin demek yerinde. Şimdi bunu sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir ifadeyle daha açıklıyor. La yestakimu imanu abdin hatta yestakime kalbuh. Şimdi insandaki iman doğru olmaz. Layıklı bir iman olmaz insanda. Dürüst bir iman olmaz. Hatta yestakime kalbuh. O adamın kalbi doğru olmadıkça. Kalp doğru olur mu dersin? Kalp böyle bir ibrenin üzerinde dönen fener gibidir. Kalp dediğin şey bir iğnenin ucuna takıldığın bir fener, rüzgar etraftan gelince nasıl çevirir onu, fıldır fıldır, işte bu fıldıra benzer kalp. Bir durma şeysi yoktur, imkanı yoktur elinde. Etraftan gelen rüzgarlar onu çevirecek. Komşudan gelen rüzgar, efendim evden gelen rüzgar, dinsizlerden gelen rüzgar, havadislerden gelen rüzgar, dışarıdan gelen rüzgar, çeşitli rüzgarla o gönül pırıldak gibi dönebilir. Onu tutma imkan yok. La yestakimu imanu abdin hatta yestakime kalbi. Bunu durduruncaya kadar, buna bir istikamet verinceye kadar. Nasıl vereceksin? Bağlayacaksın. Bağlarsın, tahkim edersin etraftan, döndüremez başka bir şey onu artık. O zaman işte olur iman. Neyle? Namazından, abdestinden, zikrinden, Kur'an'ından, hadislerinden, ayetlerinden, komşulara iyi olmakla, bütün adab-ı İslamiye'ye, riayetkar olduğun halde kimseyi incitmemek gibi şeyler, gazıklarıdır bunlar o imanın. Bunlarla tutulur bu. Bunlar yok mu? Fıldırak gibi dene bu. Ama sabahleyin ezan-ı Muhammed okunur, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne de bu? İnsana eritir bu. Ne uyuyorsun ey gafil? Bu mülkün sahibi, bu varlığı, kuvveti veren sana Allah Celle ve Ala şimdi senin huzuruna davet ediyor. Reis-i Cumhur çağrı verse birisi gelse, şaşırırız nasıl gideceğimizi. Bu Allah dediğin vakitte kainatın sahibi ya. Ölenlere benzemez. Ölenlere benzemez. Bu varlığın sahibidir. La yemur. Vela ya. Öyleyse bu beşerin davetine koşabiliyorsun da varlıkların sahibi kainatın davetine icabet edemiyorsun. Fener boşta kalıyor. Sonra sen o feneri nasıl sağlam tutabilirsin? İmkanın var. Kazan birisi bu. Arkasının namazı gelir, orucu gelir, zekatı gelir, sadakası gelir, hayrı insan gelir. Bu gazıklarla böyle tahkim edilmiş. Mesela şimdi tankların geçmemesi için müdafaa hatları yapıyorlar. O hatları nasıl tahkim ediyorlar görüyorsunuz işte. Bu tahkimat için bu gelenin kuvvetini durdurmak için değil mi ya? İşte bu kalbimizin de çevirecek kuvvetleri durduracak iman kuvveti. Bu iman kuvveti ancak namazla, oruçla, zekatla, sadakayla namazın üzerine bir namaz daha kılacaksın. Orucun üzerine bir oruç daha ekleyeceksin. Sadakanın üzerine bir sadaka daha ekleyeceksin. Güneş, Allah rahmet eylesin. Bir rivayeti 400 rükat, bir rivayeti 600 rükat. Kılmadan dükkanını açmazmış. Ne bu ya? Ne cesaret, ne kuvvet, ne metanet, ne sabır. Ben uğraştım bir vakit acaba ben de yapabilir miyim diyerekten 200 ancak yaptım. Bunu da ertesi gün hastalandım. Yapamaz. Çünkü zafiyetimiz var. Bu herhalde daha biraz geçmiş. Bu geçtiğinde bunu yapabilmiş. Bunlar sayesindedir ki onlar bugün beşeriyete örnek olmuşlar ve artları böyle rahmetle kıyamete kadar alınmaktadır. Ama sen ben çoktan unutulur gideriz bir kere ölmeyebilir. Çünkü eserimiz yok meydanda. Rivayet ederler ya. Efendinin birisi Konya'daki bir dostunun dostuna seccade almış. Memleketinden dervişlerinden biri de demiş, götür bunu ona ver demiş. Adam yolda o zaman at araba şey yok öyle bir sahip yok. Atınla merkebinle neyle gidiyorsa yolda parası bitmiş yahut neslinin şeysine aldanmış. Bunun ne bilecek kaç tane olduğunu demiş. Bunun bir tanesini satayım da daha biraz rahatça girebilirmiş. Bakmış bir tane. Götürmüş şuraya. Bakmış ki iki tane. Ya bu üç olacak. Yok efendim işte bunu verdi de bunu getirdi. Ahmet Bey, efendim. Üç müydü, iki miydi? Üç tane diyalım. Tabii. E demiş bu kadar yakındınızda bana ne eziyet ettiniz bu kadarmış. Ya herkes söz bulamadı, inkar edecek. Bulamayınca bu kadar yakındınızda niye beni bu kadar yordunuz? Ha, bu insanlık çok mükemmel bir mahluk. Yani meleklerin üstünde bir mahluktur. Melekler büyük muhterem insanlardır, mahluklardır. Fakat insan onlardan çok yüksektir. Çünkü onlar bir vazifeyle bu vazaftır. Neyse Allah-u Teala ona vermiştir. Rükuda mıdır, secdede midir, nefsi yoktur, şehveti yoktur, hırsı yoktur, hasedi yoktur, bir şeysi yoktur. Düşmanı yoktur. Vazifesi budur. Terakkisi de yoktur. Terakki yoktur. Aa, neyine halk olunca o hırkat üzerine durur. Ama insan öyle değil. İnsanda terakki var, yüksek. Meleklerin üzerine de çıkar, aşağısına da düşer. Üstüne çıkarsa elbette onlardan aziz olur, mükerrem olur. Böyle bir mahruksun. O Cenab-ı Peygamber'e Allah Teala'nın sözlerini getiren kim idi? Melek değil mi? Büyük melek. Bu vasıta getiriyor. Bu herkese de bu vasıta var bugün. Bu vasıta yalnız o kalbe, o gönle sahip olabilmek lazım. Bunun için diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o gönlün, kalp gönül, o gönlün doğru olmadıkça imanın doğru olmaz diyor. Gönlünü doğru et. Sabahtan akşama kadar secdede başı kalkmıyor. İstersen gece de kalkmasın. O iş başka, gönül işi yine başka. Onun için acem şairi güzel söylemiş. Dil bedest aver ki hacca ekber. Hacca gitmek kolay. Parayı verdim 7-5 bini. Tayyare senin. Amerika'nın tayyaresi. Bizim tayyare. Bizim tayyare demeye de insanın dili varmıyor ya. 5 binden olacak şey değil. Halbuki oraya gidiyoruz. Ne oluyor? Ne oluyor? Orada hangi ahlakımızı tatbik edebiliyoruz? Hangi ahlakımızı düzeltebiliyoruz? Allah affetsin. Onun rahmeti bol da. Günahlarımızı döküyor. Dökülmüş olarak geliyoruz ama aynı kılıkla geliyoruz. Halbuki buradan daha mükemmel bir kılıkla gelip buradaki insanları imrendirmek lazım. İmrensin. Maşallah şu Hacı Efendi'ye bak. Siz de bak melek gibi olmuş ya. Yalanı yok, hırsızlığı yok, uğursuzluğu yok. Herkese ikramı var, ihsanı var, iyilikleri var. Kimseyi incitmiyor. Ne âlâ adam. Bunları da birbirine bağlamış. Diyor ki وَلَا يَسْتَقِيمُ kalbuhu hatta yestekime lisanuhu. Şu dil doğru olmadıkça bu gönülde doğru olamaz. Ama şimdi sen diyecektin ki bu gavurlardan işitiyoruz bazen. Filan gavurlar şu kadar doğruymuş. Şu kadar istikametleri varmış. Yalan katiyen söylemezlermiş. Bunlar palavra. Bunlar yalan. Bunlar boştur. La ilahe illallah demeyen adamın ticaret maksadıyla yapıyordur onu. Onun asıl dilinin doğruluğu la ilahe illallah demeye bağlı. La ilahe illallah demeden efendim doğruluklar hepsi boş şeylerdir. Onun için lisanın doğruluğu bu dediğin kelimeye uymaklıktır. Der bu kelimeye la ilahe illallah. Herkes der. Yavur da der. Ama uymak lazım. Dediğin kelimeyi uymak lazım. Bu nedir ben bunu diyorum yahu? La ilahe illallah ne diyorum? Muhammed-i Resulullah da diyorum. Nedir bu? Allah Teala bu mülkün sahibi, peygamber de onun Resulü, öldükten sonra Allah'a divanında toplanacağım bir hayata hazırlan diyerekten Cenab-ı Hak bizi bu mülke göndermiş. İşte 60-70 ne kadar bir ömür verdiyse bu mülkün, bu müddetin içerisinde kemale ulaşıp Allah'ın razı olduğu ve Allah'ın sevdiği bir insan olarak buradan gitmek. Allah'ın sevdiği ve Allah'ın razı olabildiği bir insan olarak gidebildin mi en bahtiyar insan sensin. Ama paran da olmasa, bilgin de olmasa yine en bahtiyar sensin. Paran var, bilgin de var ama bunu yapamadıktan sonra ampar etme. Onun için Allah dilimizi de içimize uygun et. Dilimizi içimize uygun et. Dil söyler, söyler ama içe uygun olarak söyleyecek. Samimi olarak söyleyecek. Ha, dün bir şey daha gözümün çarptı okudum. Muharebeye girmiş. Sahabe-i kiram. Resulullah bakmış, Birisi öyle bir dövüşüyor ki. Oo! Hayran kalıyor herkes. Bahadir bir adam. Vurdu muydu ikiye bölüyor. Ortalık kas katı kavuruyor. Cehennemlik demiş. Cehennemlik demiş. Eshabın çok ağırına gitmiş. Bu adam cehennemlik olursa vay bizim halimize demiş. Vay bizim halimize. Bu ne? Nasıl bu? Korkunç bir şey. Tabii dövüşürken bir tanesi ona vurmuş, yaralanmış. Yaralanınca istiraf başlıyor tabii, yaranın istirabı. Buna tahammül. Edecek Müslüman ki tedavi ederler, çaresini bulurlar, keserler yağız kolumu bacağımı ama ben yine yaşarım. Buna tahammül. Ama bunun ağırına gitmiş, ben nasıl yaralandım? Bak bu herif beni nasıl vurur yaralanır, bana artık hayat lazım deyip ölmek evler demiş, kılıncını dayamış göksüne, intihar etmiş. İntihar edilince, intihar, Müslüman intihar etmez. Mümin intihar etmez. Şimdi anladılar ki bu adam yalancı mücahit. Bu adam yalancı mücahit. Gösterişsin. Münafık huyu var. Münafık kandırmak için ortalığı dövüşüyor böyle. Ama hakikate gelince meydana çıktı boyası. Boyası meydana çıktı. Allah için yapsaydı Allah'ın takdirine razı olacak. Bu Allah'ın takdirine razı olamadı. Ve intihar teşebbüsü yaparaktan kendini öldürdü. İntihar çok büyük felaket. Sen nasıl olur? Birisine vurabilir misin? Aklı şuuru olan bir yerden bir adam. Ya nasıl öldürürüm bu Allah'ın yarattığı binayı, ben nasıl yıkarım? Ama kızmışım, şöyle haksızmış, böyle haksızmış. O başka mesele. Ama vurup da öldürmek, bu ne kadar büyük ağır bir cezai mucizesi ki. Ve ben yaktır müminen müteammiden fe cezaru cehennemü halide. Cezası cehennem bu artık. Buna insan, şuurlu bir insan bunu yapamaz. Ama bazı şey yapanları da görüyoruz. Şimdi bu adam bunu kendinde yaptı, ispat etti. Aynı cehennem azabı kendisine de müstahak oldu. Anlaşıldı ki imanı bunun tam değilmiş. Münafıkçı bir iman. Hareketleri de çok, herkes bayılmış, beğenmiş ama iç uygun değil dışarı. Dışından güzel çarpışıyor. Fakat içinde o iman olmadığı için, hareketleri imanına uygun olmadığı için nihayet küfür üzerine imansız olaraktan gitti Allah'a şükür. Öyleyse bizim her harekatımızda lisanımızdan çıkan La İlahe illallah'ın manasına uygun bir Müslümanın olması hepimizin canıdır, ciğeridir. Fakat bu nefis bizim elimizde, bize bırakmaz bizi. Nefis bizi bize bırakmaz. Biz ne yapar yapar? Yener. İşte bugün yenmektedir. Hepimiz de yenir. Bunun karşısı da ancak Allah Teala'nın yardımı ve mücahede hazırlıklarını yapmak olur. Bir devlet bir devletle dövüşmek için evvela hazırlık yapıyor. O hazırlık yapmadan kimse kimseyle dövüşemez. Dövüşürse mağlup olur. Bizde bu hazırlık yok. İmanda hazırlık, namazın, orucun gayet mükemmel olacak her şeyin. Onunla beraber ahlakın da düzelmiş olacak, tasfiye edilmiş olacak. Kemal ahlakı ulaştıktan sonra nefis emmarilikten kurtulur, levvalemelikten de kurtulur, mülhemelikten de kurtulur, mutmainne mertebesine ulaşır, saadet selamete erişir. Buna erişmedikçe dil ile iç birleşmez. Dil ile için birleşmesi için, işte bugünkü şeyler de öyledir. Araya izole girer, ufacık bir izola, hattın ceryanını keser mi keser. İşte ufacık bir şey girmiştir. Ahlaklarda da ufacık, bu komşu hattı denilen ufacık bir şey, fakat bütün ceryanı kesmektedir işte. Eve alettirik gelmez. Nerededir? Ara kusuru. Bir yerde işte kontak yapmıştır. Ufacık bir yara olmuştur. Oradan bir şey olmuştur. Gelmiş yani. Allah affetsin. Bilmez. Bu kadarla yetsin de arkası daha bir daha uzayacak. Bir daha derse de onları yapmaya çalışırız inşallah. Cenab-ı Hak hepimizi affetsin. İmanları kamil, ahlakları kamil, kendileri kamil. Sevgili, kendisinin sevdiği ve razı olduğu kulların arasında kusurlarımıza bakmadan bizleri de kabul etsin inşallah. El-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. As-salatu ve selamu ala hayri halkihi. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة